بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. الحديث تكو حديث يكون من تيسا أمبايو يمبوكيوا نال إمام الترمذي كتوكو أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. Hadithi anaelezea Abdullah ibn Abbas kwamba alikuwa siku moja yuko nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia: ewe kijana, nitakufundisha maneno ambayo yatakunufaisha. Nitakufundisha maneno yenyewe muhifadhi Allah naye atakuhifadhi. Ihfadhillaha yahfadhuk, muhifadhi Allah atakuhifadhi. Ihfadhillaha tajiduhu tujahak, muhifadhi Allah utamkuta mbele yako. Idha saalta fasalillaha, ukiomba muombe Allah. Wa idha staanta fastain billah, na unapoomba msaada, unapotaka msaada, basi muombe msaada Allah. Waalam, na ufahamu, anna al-umma, kwamba umma law ijtama'at, law ungelikusanyika, ala an yanfa'uka bi shay'in, juu ya kukunufaisha wewe kwa kitu chochote. Lam yanfa'uka, hawato kunufaisha au wasinge kunufaisha. Illa bi shay'in qad katabahu Allah lak, isipokuwa kwa kitu ambacho Allah amekuandikia wewe. Kama watakusanyika watu wote ili wakunufaishe, manufaa hayo huwezi kuyapata isipokuwa ikiwa ni jambo ambalo Allah ameshaliandika kwako ulipate. Wa inajtamau ala an yadhurruk, na ikiwa watakusanyika juu ya kukudhuru wewe, bishai ni kwa kitu chochote, wamekaa wakajadiliana wakapanga njama ili wakudhuru, hawataweza. Lam yadhurruk, hawataweza kukudhuru wewe bishai ni kwa kitu chochote. Illa bishai katabahu Allah alayka, lam yadhurruk illa bishai kad katabahu Allah alayka, hawataweza kukudhuru wewe isipokuwa kwa kitu ambacho Allah amekiandika juu yako, ushaandikiwa kwamba upate na madhara haya. Kwa nini? Rufi'atil aqlam, kalamu zishanyanyuliwa. Wajaffati suhuf, na madaftari na madaftari yamekauka. Rawahu Tirmidhi. Na hadithi ina upande wa pili ambao katika baadhi ya nukta zake unatofautiana upande huo kidogo na upande wa kwanza. Tukatoa maelezo katika darasa ya jana kuhusiana masala ya kumhifadhi Allah na kuhifadhi dini yake. Suala hili lina manufaa makubwa, na tukayataja katika manufaa yake ni mtu kulindiwa mali yake na nafsi yake na dhuria yake, yani kizazi chake. Unapokuwa umehifadhi dini ya Allah tabaraka wa taala na amri yake, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala na yeye atakulinda kwa kila shari, atakuondoshia kile baya na atakuletea mambo mazuri, na uadui wowote ambao unaelekezwa kwako Allah atakukinga nao, kwa sababu ya kuisimamia na kuhifadhi dini ya Allah na mipaka yake. Kwa hiyo akataja suala la kuomba katika masala ambayo ni makubwa, atakana watu wayazingatie, ni maombi. Unapotaka kuomba, basi wewe muombe Allah tabaraka wa taala, kwa kuwa Allah ndiye mwenye fadhila nyingi, ndiye mwenye fadhila zote, na anapoamua kumpa mtu, basi hakuna wa kulizuia jambo lake, na akiamua kumnyima mtu, hakuna anayeweza kulileta jambo lolote. Ikiwa Allah amesema hapana, basi haiwezi kuwa ndio. Na kadhalika katika masala ya kutaka msaada, kumtaka msaada Allah peke yake. Mwanadamu chovile atakapopewa nguvu, cheo, utawala, bado ni fakiri, bado ni maskini, mwenye kuhitajia, anashindwa na mambo, hawezi kujiletea maslahi yake yote kwa ujumla, wala kujiondoshia madhara, kwa sababu yeye bado ni mwanadamu, na mwanadamu ni dhaifu. Wa khuliqal insanu dhaifa, ameumbwa mwanadamu hali ya kuwa ni dhaifu. Anayaweza yeye yote, anayaweza ni kwa msaada wa Allah, tena ni machache. Anayaweza mwanadamu ni machache, tena kwa msaada wa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo wewe unapotaka msaada, basi mtaki msaada yule ambaye ana uwezo, uwezo wa kila kitu. Wallahu ala kulli shay'in qadir, na Allah kwa kila kitu ni mwenye kuweza. Hakuna kinachomshinda, hakuna kinachomshinda Allah tabaraka wa taala. Na ndio maana katika maneno ambayo kuna yana ujira mkubwa, mtu anapata thawabu nyingi anaposema la haula wala quwwata illa billah. Hapana hila, hakuna hila, ujanja ule wa kufanya wa kukwepa mambo mabaya au kuacha maasi. Hakuna ujanja wa kuweza kukwepa mambo mabaya au kuyakwepa maasi, wala quwwa, wala hakuna nguvu za kufanya maasi au nguvu za kufanya taa illa billah, isipokuwa ni kwa msaada wa Allah. Kwa hiyo mtu hawezi kufanya jambo lolote la kuweza kuinufaisha nafsi yake au kujiondoshia madhara isipokuwa kwa msaada wa Allah tabaraka wa taala. Maneno haya yanadhihirisha udhaifu wa mwanadamu, kwa mwanadamu ni dhaifu, na vile vile yanathibitisha nguvu na uwezo wa Allah tabaraka wa taala. Na ndio maana yakaitwa maneno haya ni kanzu min kunuzil janna, ni hazina katika hazina za peponi, kwa sababu ni maneno ambayo yanaweza kumpelekea mtu kuingia katika janna ikiwa atakuwa anayasema na akaamini hivyo katika nafsi yake. Na ndio maana pia tukafundishwa namna ya kuomba tunapokuwa katika swala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameigawa suratul Fatiha katika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni kumsifia Allah tabaraka wa taala, na sehemu ya pili ni maombi ya mwanadamu, na sehemu ya tatu ni sehemu ya tatu ni maangamivu kwa wale waliopotea. Ukisoma alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin, umemsifia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Hapa tutakuwa tumemsaada kwa Allah tabaraka wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wewe tu tunakuabudu na wewe tu tunakuomba msaada na si mwingine. Kwa Allah ndiye ambaye anatoa msaada kwa waja wake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuhimiza tumuombe msaada Allah, lakini kwanza sisi wenyewe tutoe juhudi katika mambo yenye manufaa na sisi. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jiz. Mtake pupia, kuwa na pupa kufanya jambo ambalo lina manufaa na wewe. Siku zote Muislamu ambaye ni mwenye akili mwerevu anatakiwa afanye jambo ambalo lina maslahi, litamletea maslahi yake yeye duniani na akhera. Ataitengeneza akhera yake na dunia yake katika njia ya sawa sawa ya halali. Ihris ala ma yanfa'uk, upia kwenye lile ambalo litakunufaisha wewe. Ajilan wa ajila, hapa duniani na akhera. Tena wasta'in billahi, ndio mahali shahidi, na umtake msaada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala ta'jiz, wala usizembe. Muislamu hatakiwi kuwa mzembe. Siku zote anapofanya jambo hatakiwa afanye jambo ambalo lina manufaa na yeye. Kadhalika aombe msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Mtume SAW anamwelekeza Ibn Abbas akimwambia, idha sta'anta fasta'in billahi, unapoomba msaada basi uombe msaada kwa Allah. Kisha anamfundisha imani, anapandikiza katika moyo wake imani ya kuamini hukumu ya Allah na makadirio yake, al-qadha wal-qadar. Amwambia kwamba lau umma wote, watu wote katika ulimwengu, lau kwamba watakusanyika mahali pamoja wakashauriana, pengine hali yako ni taabani kwa kitandani, wageuzwa huku na huku, maradhi yamezidi, wanadamu wote wakakusanyika wakunufaishe wewe, kila mmoja atoe mchango wake wa mawazo, kila mwenye uwezo wa kuchangia pesa atoe, anayewajua waganga mahiri awalete, madaktari bingwa waje, dawa zilizokuwa na manufaa ziletwe, watu wote wakusanyike. Ala yanfauka, juu ya kukunufaisha wewe, lam yanfauka, hawataweza kukunufaisha. Au kuna mtu anabisha kwamba mtu kwa kitandani sasa taabani kabisa, hii ni sakaratul mauti. Sasa watu wote duniani wakusanyike, jamani, tusije tukamkosa mtu huyu mchango. Kila mmoja akatoa mchango, mwenye mchango wa mawazo atoa mawazo yake, mwenye mchango wa mali atoa, anayejua kwamba kuna madaktari, madaktari nao wajitolea, tena wale bingwa ambao ni specialist katika fani hiyo, labda waumwa na hiki na hiki, kila mmoja asema mimi nitatoa uwezo wangu wa mwisho kabisa katika kumnufaisha mtu huyu. Wataweza? Lam yanfa'uk, hawezi kukunufaisha wewe, illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak, isipokuwa kwa kitu ambacho Allah amekuandikia wewe kwamba manufaa yapatikane, hata asiwepo hata mtu mmoja. Ndio maana anauliza, kuna mtu anabisha hilo kwamba watu wote duniani wakusanyike kwa mchezo na watu duniani. Haiwezekani, hawawezi. Ikiwa Allah amesema hapana, hakuna atakayesema ndio, watu wote lao kama wanakusanyika. Kadhalika lau kwamba watu wote wanakusanyika juu ya kukudhuru wewe, watu wote kama walivyomkusanyikia Nabiullahi Ibrahim, watu wote wa mjini wakasema kwamba huyu bwana huyu hapana, huyu muueni huyu. Akaitwa Nabiullahi Ibrahim, akaojiwa kwa yale yaliyojiri kwa wao, ni kisa kirefu. Mwisho wakaona kwamba Nabii Ibrahim atiwe kwenye moto, wakamkamata, wakamfunga, wakamweka mahali, watu wakapigwa mbiu walete kuni. Zikaletwa kuni na watu wa mji mzima, sehemu yote ile mji mzima, maeneo yale, wakusanya mrundo wa kuni ili wamtie kwenye moto. Na namna moto ulivyowashwa, mkuu, moto umewashwa huko kwa Nabii Ibrahim, ilibidi kwa sehemu ya juu, alafu arushwe kwa tero fulani hivi ambayo itamfikisha baba kwenye moto bana. Kwa wakafanywa hivyo, akatiwa katikati ya moto ambao hauna mfano, namna ulivyowashwa na mabingwa hao. Lakini moto uliwaka mpaka moto umeisha, Nabii Ibrahimu atoka jipangusa majivu. Hakuna hata mahali pamoja ambapo ameguswa na moto. Mwenyezi Mungu aliwaambia tu, ya naru, ewe moto wewe, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, kuwa moto wewe ni baridi na ni salama kwa Ibrahim. Na kweli ukawa baridi na salama kwa Nabiullah Ibrahim. Na katufaradu bihi kaidan, wao walikusudia kumfanyia vitimbi, lakini wao ndio wakawa wamekula hasara. Kwa watu wote leo wanakusanyika juu ya mtu mmoja peke yake ili wamdhuru, na Mwenyezi Mungu hakuandika kwamba huyo mtu adhurike, hawataweza kumdhuru. Kwa nini? Anamwambia Ibn Abbas, kwa sababu maandishi yaliyoandika, kalamu ile iliandika maandishi imeshakauka. Kuna maandishi yashaandikwa katika lauhil mahfuz kwamba mtu fulani akipita mali fulani apigwe na kitu fulani, angukiwe na mti, angukiwe na nazi, angukiwe na hiki, agongwe na gari, hakuna atakayeweza kuzuia. Bwana usiende, watu wote duniani waje kwamba bwana usiende, usipite pale. Lakini kama kaandikiwa kwamba apite na limpate jambo fulani, hamwezi kumzuia, atapita na jambo hilo litampata. Nilisema bwana, nilimwambia bwana, acha bwana, usifanye hivi, usiende hivi. Lakini kalamu tayari zishafanyaje? Kalamu zimekauka. Rufi'at al-aqlam, kalamu zimeshaondolewa. Kwa maana tayari maandishi yashaandikwa, wajaffati suhuf, na madaftari tayari yashakauka, yani zile sehemu ambazo zimeandikwa maandishi hayo tayari yamekwisha, hakuna kitu kingine. Kwa maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam anazunguka katika mlango wa qadha na qadar, hukumu ya Allah na makadirio yake. Inapasa, ni wajibu kwa kila Muislamu kuamini hivyo, Allah tabaraka wa taala kwamba amejua kila kitu, na yeye, kama tunavyoeleza katika masuala ya qadar, kwamba kuna mambo manne yatakana mtu yazingatie. Jambo la kwanza, kwa sababu imani bil qadar, kuamini qadar ni nguzo katika nguzo sita za imani. Muislamu hawezi kuwa muislamu kamili, hawezi kuwa ni mu'min wa kweli. Muislamu hana uislamu ikiwa hatuamini nguzo sita za imani: kumwamini Allah na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake, na kuamini siku ya mwisho, na kuamini kadari ambayo ni makadirio ya Allah, kwamba mambo yote Allah tabaraka wa taala yeye amewakadiria, na hakuna kitu kimepita na kinachoendelea katika ulimwengu nje uwezo wake. Sasa na hiyo kadari yenyewe, ili iwe imekamilika, ni lazima ukubaliane na vitu vinne, arba maratib. Jambo la kwanza, uamini kuwa Allah tabaraka wa taala ni mjuzi wa kila kitu, na elimu yake imekitangulia kila kitu. Kwa maana kwamba kile kinachotokea Allah, kinachotokea katika ulimwengu huu, mbinguni na ardhini, elimu ya Allah ishitangulia, kwa Allah alijua kwamba kitu hicho kitatokea. Uamini hivyo. Haina maana kwamba jambo hili limetokea Allah leo ndo akalijua, alafu kumbe kuna hili nani. La, kila kitu alikijua kabla ya kuumbwa kwake. Hilo ni jambo la kwanza. Kwa hiyo ni kuamini ilmu ya Allah as-sabiq, iliyotangulia kila kitu. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, kuamini kwamba Allah tabaraka wa taala amekiandika kila kitu. Yaani baada ya kuwa Allah amekijua, kinachofuatia ni uandishi wa Allah tabaraka wa taala, kwamba Allah yeye amekiandika kila kitu. Na hayo maandishi yameandikwa katika lauhil mahfuz kabla ya kuumbwa wanadamu, mbingu na ardhi na vilimo ndani yake, kwa muda wa miaka 1050. Maandishi yameandikwa, yale yaliyojua akayaandika, fulani bin fulani atakuwa hivi na hivi na hivi, atapatwa na hili na lile na lile na lile. Kila kitu kimeandikwa, kullu shay'in wa kullu shay'in, yasema Allah tabaraka wa taala, wa kullu shay'in yakuja katika surati Yasin, ahsaynahu fi imamin mubin. Aya imekuja au na nyinyi mjue msomi Qur'an jamani. Mesawe. Kwa hivyo Allah tabaraka wa taala amekithibiti na kila kitu amekiweka katika lauhil mahfuz kwa maandishi. Kwa hakuna kitu kinachojiri katika ulimwengu isipokuwa maandishi yake yako huko katika lauhil mahfuz. Kadhalika kuna kitu kinaitwa mashia. Allah ameandika, amejua na akaandika aliyoyajua, na hakuna linalotokea isipokuwa kwa kutaka kwake. Pale napotaka liwe ndipo litakapokuwa. Masha akan wa ma lam yasha lam yakun. Lile nalitaka ndilo nalokuwa, na asilo litaka haliwi. Wa ma tashauna illa yasha Allah rabbul alamin. Kwa hiyo ni jambo la nne, uamini. Jambo la tatu, jambo la kwanza ni kuamini ilmu, jambo la pili ni kuamini uandishi, kwamba kuna maandishi yameandikwa na Allah tabaraka wa taala, nayo ni kila kitu. وكل شيء احصيناه في امام مبين. كل kitu tumekidhibiti katika imamu mubin ambao ni lauhil mahfuz. Kadhalika na hakuna chochote kinachojiri isipokuwa kinajiri kwa kutaka kwa Allah. Hakuna jambo linatendeka katika ulimwengu hivi sasa na kabla ya sasa na baada ya sasa. Hakuna jambo lolote litakalotokea ikiwa Mwenyezi Mungu mwenye halitaki, lakini watu walazimisha liwe. Yeye alitaka jani lisianguke, lakini upepo ukalazimisha likaanguka jani lile. Allah alitaka wewe usife, lakini watu wakalazimisha wewe ufe. Ile jambo haliwezekani. Kwa mashiatullah ni jambo la tatu, uamini kwamba hakuna kinachotokea katika ulimwengu huu isipokuwa kwa kutaka kwa Allah. Na jambo la nne ni al-khalq wal-ijad, kwamba Allah tabaraka wa taala ndiye aniumba. Kwa kile kilichokadiriwa kwamba kitatokea mwaka fulani au siku fulani, Allah anakiumba na kinatokea katika wakati ule. Na hakuna katika ulimwengu huu isipokuwa kila kitu kimeumbwa na Allah. Tunafahamu, wallahu khalaqakum wama ta'malun, Allah amekuumbeni nyinyi na vile mnavyovitengeneza. Kama utengeneza wafinyanga udongo wako, utengeneza chungu, basi wewe umeumbwa na huo udongo wako na hicho chungu chako. Kama wakawa wachonga sijui kitu gani sijui kama, basi ujue wewe na hicho unachokichonga. Tumeelewana? Kama ni nyumba, basi na hiyo unayojenga. Kama ni gari, na hilo naloendesha. Kila kitu Allah, Allahu khalaqakum wama ta'malun, Allah amekuumbeni nyinyi na vile mnavyoviumba, mnavyovitenda. Yeye ndiye muumbaji. Tayib, kwa hiyo hii ndio imani ya kweli itakayokana mtu aamini, na ndiye Mtume صلى الله عليه وسلم anaipandikiza kwa Ibn Abbas kijana mdogo, kwamba mambo yote tayari yashaandikwa na yashajiri, yashapita. Kwa hiyo sisi ni kuamini na kukubaliana matokeo. Mtu asipate na jaza, kila analompata ajue kwamba hii ni qadar. Jambo bali kukupata, unatakiwa useme qadarullahi wa ma sha'a fa'al. Useme lau ungefanya hivi, wajua pale da ningefanya hivi, sema qadarullahi wa ma sha'a fa'al. Kadhalika unaweza kusema qaddarallahu wa ma sha'a fa'al, kwa maana amekadiria Allah na kile anachokitaka ndicho anachokifanya. Na msiba unakupata, jambo lolote ambalo ni kimsiba, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. In fataka shay'un, na jambo lolote likikupita, usiseme lau, fa inna lau taftahu baba shaytan. Lau ungekuwa hivi basi, lau ungekuwa hivi basi, usiseme lau, sema qaddarallahu wa ma sha'a fa'al, au qadarullahi wa ma sha'a fa'al. Umeelewana? Wa inna Allaha kataba maqadir al-khalaiq, kwa hadithi ya Mtume SAW, Allah ameandika makadirio ya viumbe, kabla an yakhluqa as-samawati wal ard, kabla ya kuumba mbingu na ardhi, bi 50 alf sana, kwa miaka 1050. Hadithi imepokewa Muslim rahimahullahu ta'ala. Katika hadithi nyingine anasema, inna awwala shay'in khalaqahu Allahu al-qalam, inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam, kitu cha kwanza alichokiumba Allah tabaraka wa ta'ala ilikuwa ni kalamu. Faqala lahu ktub Allah, thumma qala ktub, kisha Allah akaiambia kalamu andika. Fajara fi tilka as-sa'i ma huwa ka'inun ila yawm al-qiyamah, kalamu ikatembea ikayasajili yale yote yatakayotokea kwa idhini ya Allah tabaraka wa ta'ala, kuanzia siku hiyo mpaka kiyama. Kwa hiyo mwanadamu hakimpati chochote cha khairi wala manfaa ila kwa kadari yake Allah, na hakuna jambo lolote la shari nalompata isipokuwa kadari yake. Qul lan yusibana illa ma kataba Allah, illa ma katabahu Allah, illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkali almu'minun. Qul lan yusibana illa ma kataba Allah lana, waambie hakuna kitakachoweza kutusibu sisi, kutupata isipokuwa kile ambacho ametuandikia sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Kile tulichoandikiwa ndicho kitakachotupata. Tufahamu, huwa maulana, Mwenyezi Mungu yeye ndiye mtawala wetu, yeye Allah tabaraka wa ta'ala ndiye mtetezi wetu, yeye ndiye mwenye kutunusuru sisi. Wa ala Allahi falyatawakkali almu'minun, kwa hiyo kwa Allah peke yake wategemee waumini. Na mambo ya shari, mauti na kila kitu, yote hayo yameandikwa na Allah. Qul law kuntum fi buruji fi buyutikum, qul law kuntum fi buyutikum labaraza alladhina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Mwenyezi Mungu anawaambia wale walikuwa kikimbia vitani, awaambia waambie yao, lau ungekuwa nyinyi mko ndani ya nyumba zenu, labda ukasema mimi sitoki bwana, nikienda vitani kule nitakwenda kuuawa. Au kama mathala mtu sasa hivi ukasema mi bwana sitaki kusafiri bwana, ajali hizi bwana, kila siku ajali bwana, kwa mimi sisafiri bwana. Waogopa kwamba ukisafiri labda gari itapinduka au itagongana, itakuwaje, utatokea ajali. Sasa Mwenyezi Mungu anasema qul law kuntum fi buyutikum, sema lau kwamba mkiwa katika majumba yenu, labaraza alladhina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim, wangedhihiri wale ambao wameandikiwa kuuawa kwenda katika sehemu zao, wangedhihiri wakatoka katika sehemu zao za kuua. Akasema basi uje mtoke mara moja, ukachukua mundu wako, watoka watoka tu ndo wafapo hapo. Sasa mimi bwana safiri bwana, ajali siku hizi zimekuwa nyingi. Sasa Allah akishajalia kwamba wewe sasa ufe na mauti yako imefika, utatafuta kila namna ya sababu ya safari bwana, usisafiri bwana, ile gari bwana bovu, sema bwana ile ile nitawai. lakini mauti tayari. Na ndivyo Mtume sana salama anavyosema, Allah akishaandika sababu, akishaandika kwamba mtu afe katika ardhi fulani, basi Mwenyezi Mungu umjalie katika nafsi yake haja fulani na shida fulani kwenda huko. Leo najisikia hamu sana ya kwenda huko Mkembe huko. Sijafika siku nyingi sana nikatembea tembea. Watoka wenda huko mara wagongwa na nyoka au kutana na nyati ya kuua. Hey, nyati huko tukia wapi jamani? Mbona hamna huko? Mauti tayari ilikuwa. Kwa hiyo kila kitu kinakwenda kwa makadirio ya Allah Tabarak wa Taala. Ndio maana Mtume SAW akasema rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Kalamu ishanyanyuliwa, zimenyanyuliwa kalamu na madaftari yamekauka. Na insha Allah katika darasa ya kesho tutaendelea na kipande cha pili, ifadhillaha tajiduhu amamak, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifuka fi shidda. Jitambulishe kwa Mwenyezi Mungu kipindi cha raha, naye Mungu atakujua katika kipindi cha shida. Kipengele hicho kina maelezo. Watakiwa ujitambulishe kwa Mwenyezi Mungu mapema, unapokuwa katika afya njema, katika ujana, una mali, una nguvu, una hiki. Jitambulisha kwa Mwenyezi Mungu kwake yeye. Utajitambulisha vipi? Kuna daftari la usajili. Utakana ujitambulishe kwake Allah katika wakati wewe katika raha ya nafsi, una nguvu, una mali, una hiki, una hiki. Na Mwenyezi Mungu naye atakuja kujua wakati wa shida. Sio kwamba siku zote hakujui, kwa maana yeye atakusaidia katika kipindi ambacho wewe ni mhitaji. Kwa hiyo haya tutatulia maelezo kwenye darasa ya kesho insha Allah. Naam. Kwamba kila kitu ndani kama ulivyoeleza mambo makubwa nne ili kuthibitika katika imani ya kadari. Sasa katika masaa ya mtu ana ametenda dhambi, unajua kwamba akitenda dhambi manake imeandikwa, atenda dhambi manake imeandikwa. Sasa maswali mara nyingi yanapoepuka ufafanuzi wake, kwa kweli mimi sijaupata hata shauna ila niyesha Allah Rabbani. Kwa hiyo manake hata kufanya zina ni kitu ambacho tayari Mungu kishataka. Kama hivyo basi manake inakuwaje hapo vitu kama hivi? Ni kweli hakuna kitu unaweza kukifanya isipokuwa Mungu ametaka. Lakini kuna tofauti. Kuna tofauti. Kuna kutaka kwa Mwenyezi Mungu na kuridhika. Kuna kutaka na kuridhika. Kwa hiyo kutaka ni kitu mbali na kuridhika ni kitu mbali. Ametaka iwe hivi lakini yeye hayuko radhi. Yeye ndiye aliyemuumba shetani, yeye ndiye aliyeumba ukafiri. Yeye ndiye aliumba ushirikina, yeye ndiye aliumba bid'a, yeye ndiye aliumba maasi, yeye ndiye aliumba kila kitu, lakini vitu hivyo havitaki watu wavifanye. Yaani kwa maana havipendi. Unafahamu? Lakini hakuna jambo lolote unaweza kulifanya katika ulimwengu huu isipokuwa Allah ametaka iwe hivyo. Na wewe mwanadamu una sehemu ya utashi. Kwa maana kwamba pia umepewa sehemu ya khiari ya kuchagua kwamba hili inna hadainahu sabil imma shakiran wa imma kafura. Hakika sisi tumembainishia mwanadamu njia ya haki. Kwa hiyo imma atakubali atashukuru, imma atakufuru. Ukaambiwa hii ndio haki. Sasa wewe mwenyewe utafanya au utafanya. Kwa hiyo utafanya hili, Allah ndivyo alivyoandika kwa sababu yeye alijua. Na ndio maana kuna kitu kujua. Alijua mimi nitamuumba fulani bini fulani. Fulani huyu atakuja duniani mwaka fulani. Kipindi atakachokuja kuna mwongozo huu, kuna Qur'an, kuna sunna, kuna maulama, kuna hiki. Atabainishiwa kwamba kitu fulani haramu, kitu fulani halali. Pombe haramu, zina haramu, kusengenya haramu, nini haramu. Vitu vyote vya haramu vipi? Atajua huyu bwana. Na halali ndio hii, na wajibu kwake ni huu, faradhi kwake kuswali swala tano, kufunga Ramadhani, kufanya hivi. Lakini huyu bwana huyu hatotaka kufuata hili, atataka hili. Mwenyezi Mungu anaamrisha andika hilo, linaandikwa. Lakini lile lilijua kwamba wewe atakuumba itakuwa hivyo, eh? Kwamba atamuumba mtu fulani na yeye kwa ukaidi wake ataamua kufanya vile tofauti na atakavyotakiwa, na Mwenyezi Mungu akaandika na akataka iwe hivyo. Kwa hiyo yale yote yaliyoandikwa, mtu hakuandikiwa kwa dhulma, yameandikwa kwa ilmu ya Allah. Kama huyu mdudu nitamuumba mimi. Au tumchukulie mwanadamu mwenye akili. Mwanadamu huyu nimemuumba au nitamuumba. atatoka siku fulani, atafikia wakati fulani atakuwa na maarifa, jambo fulani ni haramu, jambo fulani ni haramu, jambo fulani ni haramu, na yeye atalijua, lakini atalifanya, na hili litamuingiza motoni. Mwenyezi Mungu ashaandika kwamba mtu fulani ni mtu wa motoni, ishaandika. Lakini nini? Ilmu Allahi sabiq, ni ilmu ya Allah iliyotangulia. Na mwanadamu, je, anao utashi? Naam, mwanadamu anao utashi, lakini utashi wake unazungukwa na utashi wa Allah tabaraka wa taala. Hawezi kutoka nje hapo, kwa sababu ilmu ya Allah imezunguka kila kitu. Kwa turudi pale pale, kwa Mwenyezi Mungu hajamdhulumu mtu, na kila analofanya mwanadamu ni kwamba Mwenyezi Mungu alishalijua na limeandikwa. Lakini haya kama kwa maana shauna ila ayasha. Naam. Kwa maelezo yanajionyesha kwamba yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katuumba, alafu kajua atakupa kiari, alafu kajua sisi tutakachokichagua. Lakini haya inaonyesha kwamba hamna mtachokifanya nyinyi, kwa maana mtakavyotaka, lazima Mungu atake mfanye hivi ndivyo mtakavyofanya. Ndivyo inavyokuwa. Kwa mfano wewe unasema mimi nataka nataka kuwa mfalme. Mungu hajataka. Itakuwa. Mimi nataka kuzini, afu Mungu hajataka. Utafanya? Itaka sasa. Eh? Lakini kwanza umetaka. Lakini kwanza umetangulia kutaka. Mimi nataka kufanya hivi. Sasa likiwa ni katika yale Mwenyezi Mungu aliyotaka yawe, basi atakuwa. Kama hakutaka liwe, haliwi. Kwa hiyo hakuna jambo lolote ambalo linaweza kujiri nje matashi ya Allah, kwamba kwa ubabe kwa sababu mimi nafanya, Mungu si hataki, mimi nafanya. Kikadari inakuwa Mwenyezi Mungu amelitaka, lakini kuna kutaka ambako kwa maana ya kupenda. Je, Mwenyezi Mungu amelipenda? La yardha li ibadihi al-kufr. Mwenyezi Mungu haridhiki ukafiri kwa waja wake. Na watu mara nyingi wanaotumia qadar, wanatumia qadar katika mambo ya maasi. Na watu pia tunataja katika darasa zetu mara kwa mara, mtu anakuambia, "Ah, sasa bwana, qadari Mungu kataka bwana. Bwana wewe mbona uswali? Ah, mimi nishaandikiwa bwana. Fungu langu mimi motoni bwana. Basi. Eh? Mbona wewe ufanye hivi?" Sema, "Ah, qadari bwana." Tumeelewana? Watu hawa ni watu wa kufuata matamanio ya nafsi zao. Sasa inasemekana huko nyuma kulijidhihirisha baadhi ya watu kama hao. Mtu akiambiwa, "Ah, vipi bwana?" Sema, "Ah, qadari bwana. Mbona ufanye hivi?" Sema, "Qadari bwana." Kuna mmoja alipatwa sijalielewa kitu kama hicho. Kasema jamaa akachukuliwa ile akatindikwa akapigwa hadi. Sema nionea bure bwana, hii ni qadari, Mungu kaniandikia. Akaambiwa sasa subiri wewe. Sitakutandika bakora, hizi bakora pia ni qadari. Wewe tulia tu hivyo hivyo. Chapa tu. Jamani mimi ni hii ni qadari, na mbona hii pia na ni qadari. Mbona qadari waipeleka upande mmoja tu kwenye, na hii nayo kuchapwa pia ione kama ni qadari. Ambayo ndio kadari yenyewe sasa hii. Kadari iko kote kote ya kata. Eh? Sasa vile vile mtu akwambia bwana, "Ah, mimi bwana ndio hivyo niandikiwa kadari." Ukimchapa kibao atapigana. Anambia, "Ah, usipigane bwana, hii pia ilikuwa ni kadari. Mungu kataka." Eh? Kwa hiyo watu hawa hawa nafsi wenye kufuata matamanio ya nafsi zao, yapo majibu mengi tu ya kuwakwamisha. Kwambia hivi, kwambia Mungu kaniandikia kadari, ukimtemea mate, mtemea mate. Mbona mtemea mate? Kadari. Kadari bwana, kwa hiyo fanya subra. Qadarullah wa ma sha'a fa'al. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.